Postquam ea tota nocte remis contenderunt, postridie ad terram ignotam nauem appulerunt. Tum, quad naturam eius regiones ignorabat, ipse ulexes cum duodecem esociis in terram egressus loca explorare constituet. Paulum a litore progressi, ad speluncam ingentem pervenerunt, quam habitari senserunt. Eius enim introitum et natura loci et manu munitum esse anima duerterunt. Mox, et si intellegebant se non sine periculo id facturos, speluncam intraverunt. Quad cum fecissent, magnam copiam lactis in vasis ingentibus conditam invenerunt. Dum tamen mirantur quis in ea sede habitaret, sonetum terribilem audiverunt, et oculis ad portam tortis monstrum horribile viderunt, humana quidem specie et figura, sed ingenti magnitudine corporis. Cum autem anima advertissent monstrum unum oculum tantum abere in media fronte positum, intellexerunt, unc esse unum e cyclopibus, de quibus famam iam acceperant.